الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھیے. اللہ میرے مدد سامعین, اللہ تعالی جل جلالہ نے چار قسمیں کھائی, تین کی, زیتون کی اور تور کی اور مکہ مکرمہ کی. یہ تین, یہ چار گواہیاں ہیں, یہ چار شہادتیں ہیں, یہ چار براہین ہیں, دلائل ہیں اس بات کی کہ اللہ تعالی نے انسان کو بہترین ساخت کے ساتھ اور اچھی صورت, اچھی صلاحیتوں کے ساتھ بنایا ہے. انسان جیسی صلاحیتیں, انسان جیسی ساخت کسی بھی مخلوق کو نہیں ملی ہے. انسان اگر اپنی آپ کو پہچانے تو اپنے رب کو پہچان لے گا. انسان اپنی بہترین صلاحیتوں کو اور بہترین ساخت کو اس دنیا میں صرف کر کے برباد کرتا ہے اور اس کے پاس, اپنے رب کے پاس لے جانے کے لیے کوئی توشہ نہیں ہوتا. ثم رددناہ اسفل سافلین. انسان اپنی بدخوئی, اپنی دنیا پرستی, دنیا کی محبت کی وجہ سے وہ جانوروں سے بھی بدتر بنتا ہے, چوہوں سے بدتر بنتا ہے, درندوں سے بدتر بنتا ہے, بچھو سے بدتر بنتا ہے, دوسری مخلوقات چونکہ اس لیے پیدا کی گئی ہیں, وہ دنیا میں آخرت میں اس کا لیے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. یہ تمام دنیا نے اس کی خدمت کی, چاند نے اس کی خدمت کی, سورج نے اس کی خدمت کی, زمین و آسمان نے اس کی خدمت کی, لوہے نے اس کی خدمت کی, سور نے اس کی خدمت کی, چاندی نے اس کی خدمت کی, خاک نے اس کی خدمت کی, درختوں نے اس کی خدمت کی, پانی نے اس کی خدمت کی, تمام کائنات نے مل کر اس کی خدمت کی. اس چیزوں پر جتنے فرشتے اللہ تعالی نے مقرر فرمائے وہ بھی اس کی خدمت میں سرگردان ہیں, لگی ہوئی ہیں. اب یہ انسان اگر ہمیں ان بہترین صلاحیتوں کو تباہ کرتا ہے ضائع کرتا ہے تو یقیناً یہ بہت بڑا ناشکر ہے، اس کی جگہ اسفل سافلین ہی ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں ناکامی سے بچائیں. اللہ تعالی جل جلالہ کی کچھ، اللہ تعالی نے انسان کو جو صلاحیتیں دی ہیں اس کی کچھ نظارے، کچھ شکلیں، کچھ صورتیں ہمیں نظر آتی ہیں. مثلا انسان قوت کے اعتبار سے کمزور ہے، ہاتھی پر 50 آدمیوں کو سوار کر کے اس کو لے جائے گا، طاقتور ہے. ہاتھی اونٹ کی پیچھے گاڑی لگا دو، یہ جو لوگ یہاں گنے لے جاتے ہیں بڑے ٹرک کے بار برابر اس پر گنا انبار کر لیتے ہیں، پہیے بنائے اس کو لے چلتے ہیں. وہ بڑی بڑی بار اٹھاتے ہیں، انسان کے اندر اتنی قوت نہیں ہے، لیکن وہ قوت والی چیز اس کے سامنے سرنگون ہے، اس کی وہ خدمت کر رہا ہے. اونٹ اس کی خدمت کر رہا ہے، سجا طاقتور ہے. انسان کے اندر، انسان دور نہیں دیکھتا ہے، تھوڑا سا دیکھتا ہے پھر اس کے بعد اس کی نظر اس کے سامنے آسمان گول ہو جاتا ہے، پہاڑ اوپر جاتا ہے گویا آسمان سے لگ گیا، بس اس کی نظر وہاں ختم، چلتی نہیں آگے. بعض اس کے مقابلے میں بعض بہت دور دیکھتا ہے، وہ 48 میل، 40 میل، کئی میل کے فاصلے سے چھوٹے سے پرندے کو دیکھ کر، شکار کو دیکھ کر اس کو پکڑ لیتا ہے. انسان اس کے مقابلے میں کمزور ہے، اس کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن ہم سے زیادہ تیز ہے. انسان نے دوربین بنایا، اس کے اندر صلاحیتیں ہیں، اس کا یہ نظارہ ہے، ہمیں نظر آتا ہے. دوربین بنائی، وہ اس دوربین کے ذریعے آسمان میں ستارے گنتے ہیں، وہ دور دور کی چیزیں اس دوربین سے دیکھتے ہیں، جس کے اندر صلاحیت ہے. انسان تیز نہیں دوڑ سکتا، ہرن ایسے تیز دوڑتا ہے، گھوڑا ایسے تیز دوڑتا ہے، کتے ایسے تیز دوڑتا ہے، شکاری کتوں نے دیکھا ہوگا کیسے بھاگتے ہیں، جس طرح گولی چلتی ہے. اس انسان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے. انسان ان چیزوں کا استعمال بھی کرتا ہے اور خود بھی ایسی چیزیں بناتی ہیں کہ اس میں خود سوار ہو کر ایسی تیز بھاگتی ہے. وہ سکوٹر ہے، کار ہے، ریل کار ہے، اس میں خود بھی سوار ہوتا ہے. گھوڑا کسی میں سوار نہیں ہوتا، گھوڑا تو خود بھاگتا ہے، تم کو بھگا لیتا ہے، تم نے اس کو مسخر کیا ہے اور تم نے جہاز بنا کیا، وہ کار بنایا اور وہ سکوٹر بنایا، گھوڑے سے بھی تیز دوڑتا ہے، تجھے بھی لیتا ہے، لے جاتا ہے. یہ آپ کے اندرونی صلاحیت ہے جس کی کرنا میں تمہارے سامنے بھی. بعض مکیاں ایسی ہیں جس طرح بوٹ فلائی، یہ 400 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑتی ہے. انسان کے اندر یہ طاقت نہیں، اڑ نہیں سکتا. یہ چیزیں اس کی خدمت کرتی ہیں لیکن یہ بھی چاہتا ہے کہ میں بھی اس سے مقابلہ کروں. تھوڑا اس نے ہوائی جہاز بنایا 1000 فی گھنٹہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ جو جٹ تیار ہیں اور جو اس سے بھی تیز تیار ہوں گے، وہ جو جہاز ہوں گے وہ بہت تیز دوڑتے ہیں، اور اس میں کسی میں 100، کسی میں 500، کسی میں 4-5 آدمی سوار ہو کر اس کو بگا کر بھاگتا ہے، اسے وہ آگے نکل گیا. قرآن ایک چچڑ جو اونٹوں کی پیچھے لگتا ہے، وہ 48 میل کے فاصلے پر اونٹ کے آٹھ کو پا کر اس کی پیچھے لگتا ہے. انسان کمزور ہے, نہیں سن سکتا. انسان نے ٹیلی فون بنایا, وہ یہاں سے امریکہ کو بات بھی پہنچاتا ہے, وہاں امریکہ کی بات بھی سنتا بھی ہے. مشرق کا آدمی مغرب کی بات کو سنتا بھی ہے اور اپنی بات بھی پہنچاتا ہے. تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ جو جنہیں صلاحیت رکھی ہے, اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پوری کائنات کو اس کی تابع بنا دیا, اس کا فرم بردہ خدمت میں لگا دیا, کہ یہ انسان ہی تھا کہ اس تمام چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتا تھا. کوئی دوسری مخلوق دنیا میں نہیں ہے کہ اس چیزوں سے فائدہ اٹھا سکے. اب سوال یہ ہے کہ کیا اتنے اس کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے, ان چیزوں کو استعمال کرے, کھائے پیئے اور وہ بس مر جائے. دوسری چیزیں تو سارے کے سارے اس کو فائدہ پہنچاتے ہیں, ہر چیز دوسری سے فائدہ لے کر اس فائدے کو پھر انسان کو پہنچاتا ہے. درخت ہے, سورج سے فائدہ اٹھاتا ہے, چاند سے فائدہ اٹھاتا ہے, زمین سے فائدہ اٹھاتا ہے, پانی سے فائدہ اٹھاتا ہے, لیکن جب پھل پیدا ہوتا ہے اس سے کس کو فائدہ پہنچاتا ہے؟ اس سے انسان کو. اس کی سائے میں بیٹھتا ہے, اس کی لکڑی کو استعمال کرتا ہے, جلاتا ہے, فائدہ دوسروں کو پہنچاتا ہے. اب یہ انسان بھی کس چیز کا مشین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بہت بڑی مشینری بنائی ہے, پوری منصوبہ بنایا ہے, دنیا کو اس کس نے سجایا ہے. یہ سیارے, یہ طیارے جو اٹھتے ہیں اس خاص قوانین کے مطابق اٹھتے ہیں. اگر زمان و زمین میں یہ قوانین نہ ہو تو کوئی سیارہ اٹھ جائے گا؟ ختم نہیں ہوئے گا. کوئی دریا میں سمندر میں جہاز چلے گا؟ نہیں. یہ تو ہمارے ساتھ موبائل ہے جس سے بڑے ہم تنگ ہیں. اچھی چیز بھی ہے لیکن مسجد کے اندر تو نہ بجائے. تو یہ کہیں کہیں سی باتیں جو پکڑ لیتی ہیں اور تم کو پہنچاتی ہیں, اس کے اندر فضاؤں میں قوانین ایسی بنائی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے, کیجیے یہ تم سے فائدہ اٹھاتے ہو. اگر وہ قوانین نہ ہوتے تو تمہارے پاس یہ آواز نہ پہنچتی, تو تمہاری آواز پہنچ سکتی تھی. تو اگر یہ انسان اپنے تمام صلاحیتوں کو چیزوں سے فائدہ اٹھا کر, آخر یہ کس چیز کا مشین ہے؟ یہ خود کسی چیز کا مشین ہے؟ ہمارے استاد جی فرماتے تھے, بڑا زبردست لطیفہ سناتے تھے. وہ کہتے کہ ایک بار مغرب والے بیٹھے تھے, یورپ والے جو خدا کو نہیں مانتے, وہ لوگ کہ آخر اس انسان کس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ جب آدمی لوگ اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے محروم ہوتے ہیں, وہی کی ہدایت سے محروم ہوتے ہیں, پھر ان کا یہ حال ہوتا ہے. کس نے کہا کہ بچے پیدا کرتا ہے؟ تو کس نے جواب دیا کہ یہ تو خرگوش بھی اس سے زیادہ بچے پیدا کرتا ہے, کتے سے زیادہ بچے پیدا کرتا ہے, پرندے سے زیادہ بچے پیدا کرتا ہے, یہ تو کوئی بات نہ بنی. چلتے چلتے بہت ہر کسی نے ایک نظریہ پیش کیا. خدا کو تو مانتے نہیں تھے, آخر کو مانتے نہیں تھے. تو آخر اس بات پر وہ پہنچ گئے کہ انسان, استاد ہمارے ساتھ کہتے مولانا سنجان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, شہید رحمۃ اللہ فرماتے تھے, ہم دس میں کبھی کبھی بہت پیاری پیاری قصے سناتے تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ بالآخر اس بات پر ان نسوات کی یاد سب متفق ہو گئے کہ انسان اچھے کھانوں پینوں کا مشین ہے, ہر جگہ سے فائدہ حاصل کر کے خود کھائے پیئے. اس لیے پیٹرول کی ریزوں کو تباہ کرتے ہیں. گیس کے لیے, پیٹرول کے لیے دوسرے قوموں پر حملہ کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ دہشت گرد کے اس لیے حملہ کیا. جب نکلتے وہ کہتے ہیں کہ بس ہم خطا ہو گئے. تو یہ ان کا سوچ تھا. تو استاد یہ عجیب بات فرماتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ مشین کا کمال یہ ہے کہ اس میں جو چیز ڈالی جائے اس سے اچھی چیز اسے نکلتی ہے، یہ ہے نہیں ہے. گنے کا مشین میں تم گنا ڈال دو تو دیکھو اسے کیسے کتنی چیزیں بنتی ہیں. چکندر ڈالو کئی چیزیں چینی بنتی ہے، بڑی قیمتی ہوتی ہے. چکندر اتنا قیمتی نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا. لوہا ہے اس کو مشین میں ڈالو، وہ اس سے گاڑی کا سامان بنائے گا. وہ اتنا کلپ، اتنی چیز جو 5 روپے کا ہو سکتا ہے، وہ لوہا وہ 500 روپے پر فروخت ہوگا. تو مشین نے اس کو کیا کیا، اس کی قیمت میں اضافہ کیا. یہ کھانے پینے والا انسان جو بہترین کانے کا کر 1 لاکھ روپے کا کانا کھاتا ہے، تو جب نکالتے ہیں تو کون سی چیز نکالتی ہے؟ یہ ان کی سوچ ہے. اگر کسی کے یہ سوچ ہو تو یقیناً اس کے لیے جہنم ہی کافی ہے. اس نے اپنی صلاحیتوں کو، اپنی بہترین صلاحیتوں کو اس دنیا کے لیے تباہ کر دیا. کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اتنے مضبوط نظام بنا کر صرف تمہاری 10 سال کی زندگی کے لیے بنایا، ہرگز نہیں. اس انسان کے اندر ایک اور صلاحیت ہے، وہ اس سے گہرا ہے، وہ دراصل اس کو تباہ کرتا ہے. دنیا میں لگ کر، دنیا کی محبت میں لگ کر ان صلاحیتوں جس سے وہ خدا کو حاصل کر سکتا تھا، اس نے پخانے کو حاصل کر دیا. تو اپنی بہترین صلاحیتوں کو اسے تباہ کر دیا. تو بہترین صلاحیت اس کے اندر، یہ تو آپ نے دیکھ لی، اس کے آگے کیا ہے؟ اس انسان کے اندر اللہ تعالی جل جلالہ نے اللہ تعالی کی صفات کی اثر قبول کرنے کا قوت رکھی ہے. اللہ تعالی جل جلالہ کی صفات کی تجلی جب ہوتی ہے کائنات پر ہوتی ہے، پوری کائنات پر، لیکن اس میں سے جو قبول کرنے والا ہے سب سے زیادہ وہ کون ہے؟ یہ انسان ہے. اس دن میں ایک جگہ مثال بیان کرتا تھا، ایک چٹھیل میدان میں سنگ مرمر، وہ جو نہ گرم ہوتا ہے نہ روشنی نکالتے ہیں، وہ بھی رکھو، وہاں مٹی بھی رکھی ہوئی ہے، وہاں ریت بھی رکھا ہوا ہے، وہاں شیشوں کی ذرات بھی بکھیر دی گئے ہیں، وہاں لوہا بھی موجود ہے، وہاں پانی بھی موجود ہے، کئی چیزیں موجود ہیں. اب سورج کی روشنی اور سورج کی گرمی، اس کی دو صفت ہیں، گرمی اور روشنی، دونوں پر پڑتی ہے، سب چیزوں پر پڑتی ہے، لوہے پر بھی پڑتی ہے، ریت پر بھی پڑتی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خاک کم گرم ہوتا ہے، گرمی پوری ملتی ہے سب کو، ایک جگہ ہی پر پڑی ہے، اس کے اندر کم استعداد ہے. ریت اسے زیادہ گرم ہوتا ہے، وہ زیادہ گرمی کو لے لیتا ہے. اور سنگ مرمر جو ہے وہ نہ گرمی، نہ وہ سوائیں پھینکتا ہے، نہ وہ گرم ہوتا ہے، اس نے کوئی چیز قبول ہی نہیں کیا. اور شیشے جو ہیں وہ جتنا اس کی گرم ہونا تھا اتنا گرم ہو جاتے ہیں. اس کے اندر یہ صلاحیت بھی ہے کہ وہ سوائیں جب اس کی پر لگتی ہے تو وہ خود بھی کیا بنتی ہے، اشائیں پھینکتی ہے. تو انسان ایک ایسا مخلوق ہے کہ اللہ تعالی جل جلالہ کے کمالات کو، کے اثرات کو، اللہ تعالی جل جلالہ سے کوئی چیز اجاز میں ٹوٹی نہیں ہے کہ وہ ہمارے پاس نہ آ جائے، اثر پہنچتا ہے. جس طرح میں نے اب اثر کی نماز میں کہا، دھوپ وہاں پڑتا ہے، دھوپ روشنی نہیں ہے، دھوپ سورج نہیں ہے، سورج ہے، سورج کا اثر ہے، تجلی ہے وہ. اور اس دھوپ کا اثر تمہارے برانڈے میں آتا ہے، اس میں روشنی ہوتی ہے، وہ تو اندر دھوپ نہیں ہوتا، وہاں کیا ہوتا ہے؟ اس روشنی کا یہاں اثر ہوتا ہے. پھر اس کا اثر پھر کمرے میں ہوتا ہے، وہاں بھی روشن ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک کمال رکھا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے صفات کے اثر کو قبول کرتا ہے. اس سے آپ کو سمجھ آئی بات آئے گی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسان آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صورت پر بنا دیا. اللہ تعالیٰ کی صورت کسی میں آتی نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ چھپوں جگن ذات ہے, اس کا کوئی مثل مثال نہیں ہے, اس کی مثل کی بھی مثال نہیں ہے, اس کا ہم تصور نہیں کرتے, لیکن اس کے کمالات کا کچھ نہ کچھ اس کو یہ اثر قبول کرتا ہے. اللہ رحمان ہے, اس کے اندر مہربانی آ سکتی ہے, یہ مہربان ہوتا ہے, بہت سے لوگ مہربان ہوتے ہیں. اللہ تعالی جل جلالہ شکور ہے, قدردان ہے, بہت سے لوگ شکر گزار ہیں, قدردان ہوتے ہیں, تم اسے احسان کرو تو اس احسان کو بھولتا نہیں, بناتا نہیں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سچے ہوتے ہیں, امین ہوتے ہیں, رفیق ہوتے ہیں, صبر والے ہوتے ہیں, تو یہ اللہ تعالی جل جلالہ کیا صفات کو قبول کرتا ہے. آدمی کے اندر یہ موجود ہے, اور اس چیز سے آدمی جب اثر قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی قریب ہوتا چلا جاتا ہے, قریب ہوتا چلا جاتا ہے, قریب ہوتا چلا جاتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ اس کو محبوب بناتا ہے. محبوبیت ہمیشہ یہ صفات کے ساتھ ہوتی ہے. آپ دیکھیں تو چرسی ہے, ایک جگہ بیٹھے ہیں, ہم نے ہی پہچانتے کہ اس میں چرسی کون ہے. وہ دونوں کی جب آنکھ مل جاتی ہے تو کل شاید ہے جو علاج لیے تو وہ ایک دوسرے کو پہچان لیتا ہے, پھر اشاروں سے کہتے ہیں کہ باہر نکلتے. کیسے پتہ چلا, کیوں محبت ہو گئی؟ یہ اندر صفات ہوتے ہیں. آپ اندازہ تجربہ کریں, ایک آدمی کی ماں کے پیٹ میں ایک بچہ تھا, اس کا باپ گم ہو گیا, اس کا بیٹا پیدا ہوا اور وہ جوان ہوا, کہیں دوسری ملک میں یہ دونوں ماں باپ اور بیٹا مل گئے, دونوں ایک دوسرے کے درمیان کشش محسوس کریں گے؟ کرتے نہیں, کرتے. یہ کشش کیوں محسوس کرتے ہیں؟ اس لیے محسوس کرتے ہیں کہ وہ دونوں کے اندر کیا ہے, ایک رشتہ ہے, وہ رشتہ اسی کو کھینچتا ہے, جذب کرتا ہے. تو اللہ تعالی جل جلالہ جب کوئی آدمی ایسا ہو کہ جو اس کی صفات کو اپنے دنیا پرستی کو چھوڑ دے, اپنے رب کی طرف دل کو سیدھا کر دے, دنیا کی لالچ, دنیا کی یہ میرے مرید اتنے ہو گئے, میرے مرید پاؤں دباتے ہیں, یہ بھی دنیا ہے. میری کوئی آگے جاتا ہے, کوئی پیچھے جاتا ہے, کوئی میری زندہ نبات کے نعرے لگاتا ہے, یہ ساری چیزیں انسان سے چھوٹ جائیں, وہ اس کا رخ وہ حنیف بن جائے, اپنے رب کی طرف ہو جائے, تو اس کے اندر یہ چیزیں آنے لگتی ہیں. جب آنے لگتی ہے تو یہ خدا کے رنگ میں رنگنا شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ آدمی بڑا محبوب ہوتا ہے پھر, کیونکہ اس کے اندر کیا ایک مناسبت پیدا ہو گئی. مخلوق تو ہے, یہ مناسبت تو ہے, لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ رحم دیکھتا ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آیا, ایک حدیث یاد آ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کے دن ایک آدمی کے پاس ایک نیکی کم ہو جائے گی, اور وہ اس نیکی کی حاصل کرنے کے لیے بڑا پریشان ہو جائے گا, دوستوں کے پاس جائے گا, ایک نیکی کا مطالبہ کرے گا کہ مجھے ایک ہی نیکی مل جائے اور میری نجات پاؤں. وہ معذرت کرے گا, سخت دن ہے، ہر آدمی ڈرتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میری نیکی کم ہو جائے، پھر میں کیا کروں گا؟ نیکیوں میں وہاں سخاوت نہیں ہو سکتی. بالآخر وہ والدین کے پاس آئے گا، اس کو کہے گا کہ والد کو کہیں گا، والدہ کو کہے گا، بڑی حدیث طویل ہے کہ آپ نے مجھے گود میں پالا، آپ نے میری بڑی خدمت کی ہے، اب میں آپ کا جگر کا گوشت ہوں، اب مجھے میں جہنم جا رہا ہوں، ایک نیکی مجھے مل جائے تو میں جہنم سے بچ جاؤں گا، آپ مجھے ایک ہی نیکی دے لیں. تو ماں بھی انکار کرے گا، باپ بھی انکار کرے گا. راستے میں وہ جا رہا ہوگا، مغموم ہوگا، ایک آدمی اس کو ملے گا، اس سے پوچھے گا کہ تم کیوں غمگین ہو؟ وہ کہے گا کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، میرے پاس ایک نیکی کم ہے. وہ کہتے کہ ایک نیکی کم ہے، تم جہنم جا رہے ہو؟ میرے پاس نیکی ہے ہی نہیں، صرف ایک ہی نیکی ہے، بس تمہارا کام بن جائے، تم نیکی تم لے لو، مجھے تو ویسے بھی جہنم جانا ہے، میں تو بچ نہیں سکتا، تمہارا کام تو ہو جائے گا. یہ انسانیت، ٹھیک ہے، یہ انسانیت. اللہ تعالیٰ اس کے ادا اس کو اتنا پسند آئے گا کہ دونوں کو جنت لے جائے گا. سوال یہ ہے کہ اس کے اندر وہ نیکی کون سی نیکی تھی جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوئی؟ وہ یہی خیرخواہی تھی، یہی مہربانی تھی، مہربانی کا جوہر تھا اس کے اندر، کہ وہ اتنا مہربان آدمی تھا کہ اتنے سخت حالات میں بھی کسی کی پریشانی کو دیکھ کر، پریشان کو دیکھ کر اسے راہ نہیں گیا کہ تم کیوں پریشان ہو. وہ دن ایسا ہے کہ آدمی اس سے بھاگے گا، یہ پھر بھی اس سے پوچھتا ہے، پھر آدمی کے ساتھ کہتے ہیں چلو ایک نہیں کسی سے کچھ نہ کچھ تو کام تو بن جائے گا. لیکن اس نے کہا کہ میرا اتنا کام تو نہیں بنے گا، اس کا پورا کام بن جائے گا، چلو اس کا تو ہو جائے. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنے قریب کرتے ہیں. اسی لیے آیا ہے کہ ایک آدمی عبادت کرتا ہے، نیک کام کرتا ہوگا، آخر اس کا خراب ہو جائے گا، اس کے اندر وہی شقاوت، سنگ دلی، ظلم ہوتا ہے کہ جس کا پودا بڑھتا ہے، بڑھتا ہے، بڑھتا ہے، بالآخر اس پر وہ رنگ چھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ احساس فرمائے. اور بعض لوگ آپ نے دیکھے ہوتے ہیں، بڑے گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر رحم کا جوہر ہوتا ہے، مادہ ہوتا ہے، وہ خود مہربان ہوتے ہیں، اس کے اندر پلتا ہے، پھولتا ہے، بالآخر وہی رنگ اس پر غالب آتا ہے اور وہ خدا کے راستے پر لگ جاتا ہے. تو میں کر رہا تھا کہ محبتوں کی تب ہوتی ہے کہ آپس میں مناسبت ہو. کیا ہو؟ مناسبت ہو. مولانا نور رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن راج ہنس کو دیکھا، راج ہنس کو دیکھا کہ وہ کمی کے ساتھ جا رہا تھا. میں بڑا حیران ہو گیا کہ کبوتر کبوتر کے ساتھ چلتا ہے، چڑیا چڑی کے ساتھ پرواز کرتا ہے، مینا مینے کے ساتھ پرواز کرتا ہے. اب یہ دونوں کیسے مل گئے؟ دونوں کو کیا ہوا کہ دونوں ایک ہی جگہ چل رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں قریب گیا تو اڑ نہیں رہے تھے، تو دیکھا دونوں زخمی تھی، تو میں نے سمجھا کہ زخم نے ان دونوں کو اکٹھا کیا ہے، ایک بھی زخمی ہے، دوسرا بھی کیا ہے، زخم ہے. تو دیکھو آپ کے یہاں سے اندازہ لگائے کہ آپ کے اندر کتنی بڑی صلاحیت ہے کہ تم اللہ تعالی کی رنگ میں رنگ سکتے ہو. اس سے بڑی صلاحیت کیا ہوتی ہوگی؟ اور جو خدا کی رنگ میں رنگ جاتا ہے وہی جنت پاتا ہے، اور وہ انسان بنتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم انسان کہتے ہیں. وہ نمائے اس کو انسان اس کو کہتے ہیں جو اس کے اندر انسانیت ہو، جس کے اندر کتا ہو، جو اندر سے کتا ہو، اس کو کون انسان کہے گا؟ وہ تو دو ٹانگ والا کتا ہے. جو آدمی بغیرت ہوگا، خنزیر ہوگا، کلبوں میں اپنی عورتوں کو بیچتا ہے وہی وہ دوسروں کے ساتھ، تو وہ تو کیا ہے؟ وہ تو اوپر سے انسان ہے، دو ٹھانگ والا خنزیر ہے. خنزیر چار ٹھانگ والا ہوتا ہے، ایک دو ٹھانگ والا بھی ہوتا ہے. تو یہ انسان وہ ہے جس کے اندر انسانیت ہو، انسانی صفات ہو. تم عود اس کو کہتے ہو جس کے اندر عود کی خوشبو ہو، یہی ہے نا. تو جس کے اندر انسانیت ہو وہی انسان ہے، اور انسانیت وہ انسانیت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہے. بتایا کس کے لیے؟ تمام فرشتوں نے کیا کیا؟ سجدہ کیا. انسانیت اس کے سامنے گر گئے. صحابہ کرام کو یہی انسانیت ملی تھی. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، ہم نے اللہ تعالی کا رنگ لیا ہے، اللہ تعالی کی دین کا رنگ لیا ہے، اللہ تعالی کا رنگ لیا ہے. ومن احسن من اللہ صبغۃ، اللہ تعالی کے رنگ سے کس کا رنگ اچھا ہے؟ وہ مہربان ہے، اس کا رنگ مہربانی ہے، وہ سچا ہے، اس کی میرا اس کا کیا ہے؟ رنگ کیا ہے؟ سچائی ہے. وہ شکور ہے، اس کا رنگ کیا ہے؟ شکر گزاری ہے. آدمی شکر گزار بنتا ہے، اس سے اچھا رنگ کون سا ہوگا؟ یہ ہم سے ہمیں کہاں سے مل گیا؟ نحن له عابدون، ہم خاص اللہ تعالی کی بندگی کرتے ہیں، اسی کی بندگی کرتے ہیں، اسی کی بندگی کی وجہ سے ہمیں کیا ملا؟ یہ چیز مل گئی. تو بے بندگی اس وقت ہوگی جب آدمی کا دل اپنے رب کی طرف متوجہ ہو اور اپنے رب ہی کو مأوی، ملجا، سب کچھ مانے. اگر وہ اپنے رب کے علاوہ ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ وہ بھی میرا کام کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے، تو اس کی توجہ بچ جائے گی، اس کا رخ اپنے رب کی طرف سیدھا نہیں ہو سکتا. وہ رب کے لیے قدردانی کرے گا، احترام کرے گا، تعظیم کرے گا کہ میرے رب کے ساتھ اس کا نام لگ، میرا اس کا نام میرے رب کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ صفا ہے، یہ مروہ ہے، اس کو اللہ تعالی نے شاعر بنا دیا ہے، یہ اونٹنی ہے، یہ حج جا رہی ہے، اور حج کے لیے کیا ہے؟ اور حج خدا کے لیے کی جاتی ہے، یہ حج ہی جا رہا ہے اللہ تعالی کے لیے. اب اونٹنی کی بھی قدر کرے گا، اس اینٹنی کی اینٹ کی بھی قدر کرے گا کہ میرے رب کی گرفت کے ساتھ کیا ہے؟ جڑا ہوا ہے. وہی اینٹ لٹرین میں اس پر پیشاب کرتا ہے، ایک ہی بٹی کی لٹرین اینٹیں ہیں، ایک کو احترام کرتا ہے، اس پر کسی چیز کو برداشت نہیں کر سکتا، ٹینک کو اٹھاتا ہے اس سے. یہ کس کی قدر ہے؟ دراصل اللہ تعالیٰ کی قدر ہے. کس کی تعظیم ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے. انبیاء علیہ السلام کی شان تو ہے بہت اونچی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے نمائندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضیات بتاتے ہیں، مرضیات سے خبردار کرتے ہیں. اس کی ان کی تو براہ راست انبیاء علیہ السلام کی تربیت اللہ تعالیٰ براہ راست کرتے ہیں. ہماری تربیت لوگوں کے ذریعے سے ہوتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. انبیاء علیہ السلام کی تربیت اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں، اپنے سامنے کرتا ہے، اس کو اس پر ایسے حالات لاتے ہیں، اس کو ترتیب دیتے ہیں کہ اس کو اٹھاتے ہیں. تو انبیاء علیہ السلام کی شان تو بہت بڑی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جو لوگ تعظیم شاعر اللہ اور انبیاء علیہ السلام کی ناقدری کرتے ہیں، اس کی توہین کرتے ہیں، پکے کافر ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، اس کی کفر کی وجہ یہ ہے کہ وہ دراصل اس کی دل میں اللہ تعالی کی عظمت نہیں ہے. جس قوم کے تمہاری دل میں عظمت ہوگی، اس قوم کی جھنڈی کو تم گراؤ گے؟ بتاؤ بھائی، جب تم کسی کو ذلیل کرنا چاہتے ہو، جب تم احتجاج کرتے ہو، تو کس کی جھنڈی کو جلاتے ہو تم؟ دیکھو تمہیں بار بار امریکہ کے جھنڈے کو جلایا، جلایا نہیں جلایا، جو احتجاج کرتے ہیں پھر وہ خفا بھی ہوتے ہیں کہ ہمارے جھنڈے کو جلایا، ہماری تحقیر ہو گئی. جھنڈا تو کپڑا ہے، کہ وہ علامت ہے کس چیز کا؟ حکومت کا، کہ فلان سنگھ کی علامت ہے. تو جو انبیاء علیہ السلام ہے وہ تو اللہ تعالی کے پیغمبر ہے، خود بھیجا ہے کہ میری بندوں کے پاس جاؤ، میری پیغامات بھیجاؤ. اس کی عظمت ہوگی، اس کی قدر ہوگی، لیکن مانگنا کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. محتاجی کس کی کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کرنی. آدمی جب اپنی رب کو محتاج سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی لگی چیزوں کی سب کے سب کی قدر کرتا ہے، اس کے ساتھ محبت رکھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ سب کچھ کرتا ہے، لیکن یہ بھی اس لیے ہوتا ہے کہ خدا کے لیے ہوتا ہے. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی شائع کی تعظیم کرتا ہے ان کے دلوں میں تقویٰ ہے، اس تقویٰ کی وجہ سے کرتا ہے، اس کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی عشق ہے، عظمت ہے، محبت ہے، اس کی وجہ سے اس محتاط ہو گئے ہیں. تو یہ بندگی تب ہوگی کہ انسان اپنے آپ کو اپنے رب کا محتاج سمجھے کہ میں اپنے بولنے میں، اپنے کرنے میں، اپنے تمام کام میں تدبیر میں نے کی، اس کے نتائج میں، ہر چیز میں میں اللہ کا محتاج ہوں. میرے پاس لاکھوں کا فوج ہے، میرے زبان سے وہ مارچ کرتی ہے، میری زبان سے، میری ایک بات سے وہ رکتی ہے، میری زبان پر دشمن پر حملہ کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو ایسا محتاج سمجھے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ خدا کے ہے. واقعی ہے خدا کے، رخ اس کا کس طرف ہو؟ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، تو تب یہ خدا کا اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے گا. اگر وہ ادھر بھی دیکھتا ہے تو اس کا تار کٹ جائے گا. اسی لیے جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، لیکن وہ ظلم کرتے ہیں اپنے نوکروں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ظلم کرتے ہیں، اس کو غلام بناتے ہیں، اس کو سر مروڑتے ہیں، اس کے وہ فقیروں یتیموں کو دکے دیتے ہیں. تو قرآن مجید کہتا ہے کہ اس کے دین پر ایمان نہیں ہے. افرایت الذی یکذب بالدین، وہ دین کی تکذیب کرتا ہے، روز آخرت کی تکذیب کرتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کی عبادت جھوٹی ہے. اگر اس کی عبادت سچی ہوتی تو اس عبادت نے اس کے اندر خدا کا رنگ پیدا کرنا تھا. جب خدا کا رنگ پیدا نہیں ہوا تو معلوم ہوا کہ اس کا یہ عبادت ہے، یہ ساری نمائشی ہیں، نمائشی ہیں. لگتا تو ایسا ہے کہ جسے خدا کا کرتا ہے، لیکن یہ شیطان کے لیے ہوتی ہے. فیصل آباد کے اندر ایک بات میں نے خود بھی اخبار میں دیکھا تھا کہ وہاں ایک پیپوں کے اندر پانی، جو صاف پانی ہے، اس کے اندر وہ بیماری آ گئی، اس کی بدبو آ گئی، گندگی آ گئی، اس سے لوگ بیمار ہو گئے. تو تحقیق جب ہو گئی تو اس کے اندر گٹر کی پانی مل گئی تھی، وہ جو صاف پیپ تھا اس کے ساتھ گٹر کی لین کی پیپ ملی ہوئی تھی. تو دیکھو، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا لین کس سے ہے؟ صاف پانی ٹنکی کے ساتھ ہے، لیکن وہ درمیان میں پیپ ٹوٹ گیا تھا، اس کے اندر گٹر کی پانی آئے تھے. تو جب آپ کے یہاں تم عبادت کرتے ہو، تمہارے اندر خدا، تمہارے اندر فقیروں پر رحم نہیں آتا، غریبوں پر رحم نہیں آتا، تمہارے پاس عدل نہیں ہے، تمہارے پاس امانت نہیں ہے، تم دھاندلی کرتے ہو، تم دھوکہ دیتے ہو، تو سمجھو کہ تمہارا تار کٹا ہوا ہے، تمہارا لینا جو ہے پیپ یہ کٹا ہوا ہے، یہ شیطان کے ہاتھ لگا ہوا ہے، اس میں شیطانی چیزیں آتی ہیں. تو یہی بتایا، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم خاص کس کی بندگی کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں. اس بندگی نے ہمیں کیا کیا؟ ہمیں رنگ میں، ہم پر رنگ چھڑ گیا. اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا رنگ چڑھائے، کمزور ہیں، ضعیف ہیں. لیکن انسان کو ہمت کرنا چاہیے. یہ جو مجالس ہے، یہ ذکر اذکار ہے، یہ جو ہم کرتے ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہمارا دل پاک ہو جائے، ہمارے دل سے دنیا اتر جائے. انسان ارادہ کرے جب تک کہ میں دنیا کے مقابلے میں، آخرت کے مقابلے میں دنیا کو میں پھینک دوں گا، یہ ارادہ کرے. میرے استاد تھے، کل بھی میں نے ایک جگہ پہ عرض کیا تھا، بڑی مولانا سنجان صاحب کبھی کبھی بڑی پیاری بات کرتے تھے. وہ کہتے کہ دیکھو، انسان کے اندر انسان کی ضرورت ہی ہوتی ہے، ہمیں سمجھاتے تھے، غالب کتاب میں بھی اس نے لکھی ہے، سمجھاتے تھے کہ دیکھو آدمی کے دنیا کی ضرورت بھی ہوتی ہے، انسان ہے، آخرت کی بھی تقاضے ہوتے ہیں، لیکن جب تقاضوں آخرت اور دنیا کی تقاضوں کے اندر ٹکراؤ آ جائے، مقابل ہو جائے، تو پھر اس وقت تمہیں دنیا کو چھوڑنا ہے، آخرت کو اپنانا ہے. پھر اس کی ایک مثال پیش کرتے تھے، فرماتے تھے کہ دیکھو ایک آدمی کا لاڈلا بچہ ہے، اکلوتا بیٹا ہے، اس کا بڑا پیارا بچہ ہے، اس کا بڑی محبت ہے اس کے ساتھ، اس کی بڑی ضرورت ہے اس کے ساتھ، بس یہ بوڑھا ہے بیچارہ، یہ بوڑھا ہے، چل نہیں پھر سکتا. وہ کہتے ہیں کہ یہ کل بڑا ہو جائے گا، میری مدد کرے گا، میرے ساتھ میرے کام آئے گا، اور ہمارے لیے کچھ نہ ہو آخر دعائیں کرے گا، یا ہمیں کا اعمال کرے گا، وہ ہمارے لیے آخرت کی نجات کا سبب بنے گا، میں اس کو عالم بنانا ہے، مجھے یہ کرنا ہے. فرحال وہ اس طرح باتیں کرتی، کبھی ایک صورت کبھی دوسری مثال پیش کرتی، تو بتاتے تھے کہ اگر وہ بیٹا کنویں میں گر گیا اور ساتھ اس کا آپ کے گھر کے اندر مرغی ہے، وہ 200 کی ہے 150 کی ہے، اس وقت 200-150 بڑی قیمت ہوتی تھی، اب تو 150 کی مرغی نہیں ملے گی، اس وقت تو 50 روپے پر مرغی ملتی تھی. تو وہ اچھا مرغہ جو ہوتا ہے، جو جنگی مرغہ ہوتا ہے، وہ کتنے پر ہوتا تھا؟ 100-150. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی مرغی بھی وہاں کنویں میں ایک ساتھ گر گئی، دونوں گر گئے ایک ساتھ. اب مرغہ بھی گرا ہوا ہے، یہ مرغی، اور آپ کا بیٹا بھی گرا ہوا ہے. اب تمہارے ساتھ اتنا وقت ہے کہ دونوں میں سے ایک کو اٹھا سکتے ہو، دونوں زندہ ہیں، تم کس کو اٹھاؤ گے؟ بیٹے کو اٹھاؤ. وہ کہتے ہیں کہ تمہاری یقیناً مرغہ بھی 100 روپے کا تھا، وہ بھی قیمتی چیز تھی، لیکن جب ٹکراؤ پیدا ہو گیا تو تم کس کو لے گئے؟ لو گے بیٹے کو لے گئے. وہ کہتے ہیں کہ جب ٹکراؤ آ جائے گا تو کیا ہے، تو تم اس وقت دنیا کو چھوڑ دو، آخرت کو لے لو. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ جو لوگ کی تزکیہ نہیں ہو رہا ہے، اس کی اصلاح نہیں ہو رہی ہے، ان کے دل اللہ کی طرف سے موڑ کیا دیکھ نہیں رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سیدھا نہیں ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا. وہ جو ابقا چیز ہے، خیر چیز ہے، بیٹا ہے، اس کو تم کو کیا اس مرغی کو تم کس پر ترجیح دی؟ بیٹے پر دی. تم نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی. دنیا کی چیز ہے آخرت، تو میں ابھی بتایا کہ وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا. تم میرے بھائیوں، ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، اپنے آپ کو بنانا ہے. اگر آپ نے اپنی صلاحیتوں کو یہاں ضائع کر دیا، تباہ کر دیا، تو آپ خود سوچے کہ ہم نے کیا کمایا، کیا کھویا، کیا میں نے ہمیں پایا. تو انسان کے لیے بہترین رویہ یہی ہے کہ وہ اپنے دل کو اپنے رب کی طرف سیدھا رکھے، ہر قسم کی شرک، نفاق، ریاکاری، بدینی، بد اخلاقی سے بچے، اور آج سے وہ ارادہ کرے کہ میں ہر کام میں اپنے رب کو، اپنے رب کے حکم کو، دوسری کے حکم پر قدم رکھوں گا. دوسری چیزیں بھی میری ضروریات ہیں، وہ کروں گا، لیکن جب میرے رب کے اس حکم کے ساتھ اس کا ٹکرا آئے گا تو میں اپنے رب کو لوں گا. تو یہ آپ کی مجاہدہ آپ کا شروع ہو جائے گا. جب شروع ہو جائے گا تو اسے تمہارا دل صاف ہوتا چلا جائے گا. پھر آپ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم کو اللہ تعالی کی نافرمانی کرنا سے تم کو بدبو آئے گی. جسے پخانہ تم نہیں کہا سکتے. دیکھو کتے پخانہ کھاتے ہیں، بس کتے کیا کرتے ہیں؟ پخانہ کھاتے ہیں. بچے بھی کبھی کھاتے ہیں، دیکھتا ہے، دیکھا ہے چھوٹے چھوٹے ہوتے اٹھاتے مٹی کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے. لیکن جب آپ کا دل کا ذائقہ ٹھیک ہو جائے گا، حبب الیکم الایمان وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، پھر آپ کو یہ چیزیں بری لگیں گی. ٹھیک ہے، آپ کا خیال آئے گا، کچھ آئے گا، لیکن آپ اسے نفرت کریں گے کہ یہ چیزیں بری ہے. تو اس کے لیے محنت کی ضروری ہے، بغیر محنت کی کوئی چیز آتا نہیں ہے. اس کے لیے کربوا شریف میں جو ہمیں ترتیب بنائی ہے، ہم یہی ترتیب کی ہے کہ اس کے لیے پہلے اللہ تعالیٰ کی بندگی کو سیکھی جائے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہوتا کیا ہے. آدمی چاہتا ہے کہ میں بندگی کروں، لیکن وہ ہے کیا چیز کہ میں اس کو اپناؤں، اس کا علم حاصل کر لیں. تو ضروری ضروری علم اس کے متعلق اس کو بتایا جاتا ہے، ضروری ضروری عقائد، ضروری ضروری اعمال، ضروری ضروری حقوق جو آپ پر حق ہے کس کے بنتا ہے، وہاں آپ کو اصلاحی مسائل سے بچایا جائے گا. اب دیکھو آج کل ہمارے مسلمان بھائیوں کو اختلافی مسائل کا نوک پلک اس کو معلوم ہے. اب کہو سماع موتا کے بارے میں ہر کسی کو اپنے اپنے رائے کا بڑا سمجھتے ہیں، اس کو بڑی اس پر لڑتی بھی ہیں، اس معلوم بھی ہے، لیکن آپ اس سے بنیادی عقائد بنیادی حقوق کے بارے میں پوچھیں وہ اس کو معلوم نہیں ہوں گے. تو جب معلوم نہیں ہوگا دادا وہ اس کو کیسے وہ حق کو ادا کریں گے، اس کیسے اس عقائد کو اپنائیں گے. تو اس کے لیے وہاں پھر وہاں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ زندگی کے آداب اور دین کے شعبے اور آپ اختلافی کاموں میں کیا کرنا چاہیے. اب دیکھو آج کل کتنی بڑی لوگ ہیں کہ دین کو بخرے بخرے کرتے ہیں، درمیان میں سے کسی چیز کو نکالتے ہیں. میں اس ساتھی کو مثال کرتا تھا کہ قرآن مجید بہت احسان اس کی سیاق و سباق کو دیکھ کے جھوم جاتا ہے، یقین جان قرآن مجید میں دیکھے آدمی تو بڑا اس کو لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے. لیکن جب اگر اس کو سیاق و سباق سے ہٹایا جائے، اسلامی اعمال کو اپنے جو جگہ ہوتی ہے جہاں اس کا محل ہوتا ہے وہاں سے ہٹایا جائے، تو وہ دیکھو اچھا نہیں لگے گا. تم کر کتنے حسین لوگ ہیں، دیکھو اچھی اچھی آنکھیں ہیں، دیکھو یہ احمد بیٹا ہے، یہ شاہد مغل بیٹا ہے، یہ صاحب بیٹا ہے، یہ تو اس طرح یہ کتنے حسین لوگ ہیں سارے. اللہ پاک آپ کو بچائے اگر ان لوگوں کی آنکھوں کو جمع کیا جائے. کتنے حسینوں کی آنکھیں جمع ہو گئی، یہ بھی حسین وہ بھی حسین، تو زیادہ حسن ہونا چاہیے نا. لیکن وہ اچھے لگیں گے کسی پلیٹ میں رکھے، اچھے لگیں گے برے لگیں گے. ناکوں کو اکٹھا کریں، اچھے لگیں گے برے لگیں گے. ہم اس یہ معاملہ قرآن مجید سے کرتے ہیں، درمیان میں سے ایک چیز کو اچھک لیتے ہیں، پھر اس کیا کرتے ہیں، پھر لوگ دیکھو یہ قرآن یہ کہتا ہے، ہم اس کے لیے کیا ظلم، ظلم کی اپنی ظلم کے لیے قرآن کو لیتے ہیں، اپنی مسئلے کے لیے لاتے ہیں. تو ہم نے قرآن مجید کو ٹکڑی ٹکڑی کر دیا. تو وہاں قرآن کی ترجمہ نہیں سکھاتا، لیکن اس کو بتاتے ہیں کہ بھائی تمہارے اختلافات کی نوعیت کیا ہے، کہاں اختلاف ہونا چاہیے، کہاں نہ ہونا چاہیے، کہاں لڑنا چاہیے، کہاں نہیں لڑنا چاہیے. یہ ضروری چیزیں ہیں. ہم نے اپنے اب تک اپنے پرائے کو نہیں سمجھا ہے کہ ہمارا اپنا کون ہے، پرایا کون ہے، اپنا اپنی نو کو نہیں پہچایا کہ ہم کس ہمارا کیا، ہم مسلمان ہیں، دیکھو ہم ایک ہی لوگ ہیں. اس کے لیے ہم اس کے ہمارا رویہ کیا ہے. اب اگر کفار آتے ہیں تو ہمارا ایک چیز کے خلاف جو ہمارا رویہ ہے وہ اتنا سخت ہے کہ کفار کو ہم قبول کریں گے، اپنوں کو قبول نہیں کریں گے. تو اس طرح چیزوں کو وہاں باقاعدہ تربیت ہوتی ہے. تو آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ایک چنل لگائیں. اب یہ بات تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی. کیا خیال ہے، ہونا چاہیے نا. اس کی وہاں کوئی قید نہیں، جو جس سے بیعت ہو. وہاں لوگ آتے ہیں مختلف پیروں سے بیعت ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں ایک ہوا تبلیغ تعلیمی بالغان ہے. کیا ہے، تعلیمی بالغان ہے. وہاں آپ کو ذکر اذکار کا موقع ملے گا، اپنے جو جس شخص کی بیعت ہے وہ ذکر تم کو بتایا ہوا ہوگا، اس کو تم کرتے رہو، کوئی پابندی نہیں ہے. پوچھے گا تم کوئی نہیں کہ تم کس سے بیعت ہو. ویسے اگر آپ جس سے پوچھیں گے پوچھیں گے، لیکن باقی لوگ وہ تو گپشپ میں تو بات پوچھتے ہیں، لیکن آگے کیا ہے اس سے کسی پوچھنا نہیں ہے. الحمدللہ سب کے ساتھ ایک ہی معاملہ ہوتا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ وہاں جس جماعت کے ساتھ وابستہ ہیں تم وہاں آئیں، پھر آئیں واپس اس میں جماعت آپ کے جماعت کے ساتھ ملیں، اپنا کام کریں. تو یہ ہماری ضرورت ہے. اور انشاءاللہ اپریل کے اندر ایک اجتماع آنے والا ہے ہمارا، یا اگلے ماہ میں 4, 5, 6, 7 جمعرات سے شروع ہوگا، اتوار کی صبح کو دعا ہوگی. تو اس کے لیے تیار کریے. ٹھیک ہے، ان شاء اللہ آئیں گے. اللہ پاک آپ کو سب کو آئیں. آسان راستہ ہے، یہاں سے کوہاٹ کوار سے کربو ہے. آج کل تو راستے بالکل فاصلے کم ہو گئے، آسان راستہ ہے. ان شاء اللہ آئیں گے.